Schimbarea la față nu este altceva decât lumina Dumnezeirii care s-a arătat pe unde Pitagorului. Pastor. Este lumina cea cerească pe care Dumnezeu a vrut să o descopere oamenilor. Și-a descoperit-o Sfinților Apostol Petru, Iacob și Ioan când s-au suit în muntele cel sfânt, așa după cum mărturisește Sfântul Apostol Petru. Deci noi eram cu dânsul muntele cel sfânt când am auzit glas de la slava cea cu mari cuvințe care a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care bine am voit pe acesta să-L ascultați. Iată, iubiții mei, frate, aceasta este marea sărbătoare. Schimbarea la față, raza Dumnezeirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos strălucită oamenilor, ca să încredințeze pe Sfinții Apostoli care erau cu dânsul, că însuși spun în gura a două sau trei mărturii stă tot graiul. Deci acele ce trei mărturii din Noul Testament, Sfântul Apostol Petru, Iacob și Ioan, și cele două mărturii din Vechiul Testament, Ilie și Moise, prorocii, pentru că ați auzit cum spunea Sfânta Dumnezeiască Evanghelie, că îl întreba oamenii cine ești și oamenii credeau că este Ioan, Ilie sau unul din proroci. Și atunci pe muntele Taborului s-au arătat acei doi proroci de care bănuia lumea că ar fi reîntrupați în persoana Mântuitorului și vorbeau cu Mântuitorul despre ducerea lui din această viață, deci vorbeau despre răstignire. Pentru că această minunată minune care a făcut-o Mântuitorul, schimbarea la față, schimbarea lui cea omenească și arătându-și firea cea dumnezească pe muntele Taborului, a fost ca să încredințeze pe Sfinții Apostoli și prin ei, prin toată lumea, că Dumnezeu s-a întrupat și a venit să răscumpere neamul omenesc care era robit de diavolul. Deci a venit Mântuitorul făcând această lucrare dumnezeiască pentru mântuirea noastră pe muntele Taborului. Și acele trei mărturii, cum am spus, din nou, din Vechiul Testament, două, au venit să mărturisească și să spună că El este Părintele și Domnul prorocilor și al apostolilor. Și a vorbit Mântuitorul cu Ilie și cu Moise despre plecarea lui din această viață, despre patima cea mântuitoare, pentru că minunată această minune a Mântuitorului s-a făcut cu 40 de zile înainte de patima cea de bunăvoie. Pentru asta, iubiții mei frați, și noi avem în mijlocul nostru aici astăzi schimbarea acestei mănăstiri sau acestui loc. Lumina Dumnezeirii care a strălucit pe muntele Taborului în slătioarea la mănăstirea noastră. A venit să ne binecuvânteze Dumnezeu curata schimbării lui la față pe noi oamenii, pe noi slujitorii lui Dumnezeu, cu toate că suntem nevrednici, dar ne numim slujitorii lui Dumnezeu după dar, slujindu-i lui cu credință, cu nădejde de mai bine, cu nădejdea că Dumnezeu ne va ocroti în orice fel de împrejurări vor fi. Așa după cum știm că biserica noastră a trecut prin multe și mari greutăți și a scos-o Dumnezeu la lumină pentru că era întemeiată pe piatra adevărului. Avem nădejde că și în continuare același Dumnezeu care a strălucit atunci pe muntele Taborului, raza Dumnezeirii, va străluci în continuare mințile noastre și a dumneavoastră, a tuturor creștinilor, să știți pe ce cale să mergeți ca să nu vă rătăciți. Pentru că însuși spune către Sfinții Apostoli, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți cetate stând pe vârful muntelui. Deci iată, iubiții mei frați, sunt înconjurat astăzi de acești bărbați sfinți care au venit în mijlocul nostru. Așa după cum ne-a binecuvântat biserica noastră de atâtea și de atâtea ori, prin recazuri venit în țara noastră, în al preasfințit mitropolit Ciprian din Grecia, care a venit cu o parte din sinodul în al preasfinției sale, a venit cu preasfințitul episcop Hristostom, care este în Australia cu reședința, a venit cu preasfințitul Mihail, care este în Sardinia, în Italia, cu reședința, a venit împreună cu preasfințitul Ambrozii, locțitor și vicarul preasfinției sale și translatorul preasfinției sale, care de atâtea ori ne-a bucurat cu prezența împreună fiind. Avem oaspeți în mijlocul nostru pe preasfințitul Ilarion de la New York, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora, sau din afara Rusiei cu sede la New York. Avem în continuare în mijlocul nostru pe preasfințitul Fotii, care face la fel parte din Bulgaria, care la fel face parte din Biserica și din Sinodul preasfințitului Mitropolit Ciprian. Avem în mijlocul nostru pe Părintele Antonie din Franța, șeful misiunii ortodoxe, care aparține sau este sub domoforul nostru cu vlăduirea. Avem pe Părintele David Stares din Rusia, care a venit la fel în mijlocul nostru să ia binecuvântarea bisericii noastre și să ducă mai departe în Biserica Rusă binecuvântarea aceea am adus de Mântuitorul pe pământ și pe muntele Tabor la schimbare la față. Și pentru că astăzi, iubiți credincioși, această mare sărbătoare se prăzduiește și pe muntele Taborului, acolo unde s-a întâmplat însuși minunea când Mântuitorul acum aproape 2000 de ani s-a schimbat la față. Tot astăzi se prăzduiește această mare sărbătoare. Această mare sărbătoare se prăzduiește în Sfântul Munte, în Grecia. Această mare sărbătoare a schimbării la față se prăzduiește astăzi și la Ierusalim, și în Rusia, și la Belgrad, în Iugoslavia. Acestea sunt bisericile menționate care sunt stilul vechi. Deci aceste biserici, iubiți credincioși, țin sărbătoarea aceasta măreață împreună cu noi. Și noi ne bucurăm atât pentru adevărul de credință, cât și de personajul și persoanele care vin să ne întărească în credința cea adevărată, aducându-ne mesajul și binecuvântarea bisericilor în al preasfinților lor, celor care au venit din pezăcotare în mijlocul nostru, ca să întărească biserica noastră, ca să întărească evlavia dumneavoastră către Dumnezeu și către adevăr, ca să întărească credința tuturor creștinilor, a celor care au păstrat credința adevărată, ortodoxă, neștirbită. Dar ne bucurăm, iubiți credincioși, că avem în mijlocul nostru și reprezentanți din partea Guvernului. Avem reprezentanți din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, pe domnul Gheorghe Cârstoi, consilierul secretarului de stat, și pe inspectorul Florin Frunze, care este pe Moldova. Le mulțumim de prezența dumnealor în mijlocul nostru, pentru că datorită acestui fapt ne simțim în siguranță și că biserica noastră va avea sprijinul autorităților de stat așa după cum se cuvine, după cum este de drept și după cum se cere după cuvință. Iubiții mei frați, această mare sărbătoare care o sărbătorim noi astăzi are însemnătatea nu numai că atunci Mântuitorul s-a schimbat la față și i-a întărit pe ucenici că El este Mesia cel trimis să răscumpere pe neamul omenesc de robia cea de mult. Ce este această sărbătoare care ceri de la Dumnezeu ca noi să ne schimbăm în fiecare zi, așa după cum am menționat înainte, să ne schimbăm firea noastră de păcat, să ne schimbăm firea noastră cea răutăcioasă, să ne schimbăm patimile noastre cele rele care odată cu trupul se vor sfârși și ele, să ne schimbăm dorințele cele pătimașe care pe mulți ne copleșesc cu biruința lor, dar nădejdea razii Dumnezeirii să fie aceia care să ne lumineze și să ne întărească, să auzim și noi acel glas al Mântuitorului care l-a rostit către Sfinții Apostoli care au căzut atunci când au văzut lumina Dumnezeirii și glasul părintesc rostind către Mântuitorul acele dumnezeiești cuvinte. Tu ești fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. Atunci apostolii s-au făcut ca niște morți. Iar Mântuitorul s-a atins de deși le-a spus, sculați-vă și nu vă temeți. Deci și noi să auzim acel cuvânt dumnezeiesc și glas dumnezeiesc, să ne sculăm din înamorțirea păcatului, să ne sculăm din nesimțirea păcatului, să ne ridicăm spre fapta cea bună, prin evlavii, prin credință, prin milostenii, prin faptele cele bune, prin păstrarea adevărului de credință, pentru că, iubiți credincioși, nimic nu dărâm o țară, nimic nu dărâm o familie, nimic nu dărâm în societate omenească decât dizidența, decât împărțirea, decât sămânța aceea diabolică care de multe ori se aruncă de vrăjmaș în pământul cel bun, se aruncă în grădina aceea dumnezeiască a inimilor noastre. Așa s-au aruncat când s-a făcut schimbarea calendarului, Așa s-au aruncat și înainte de schimbare cu ereticii vechi și noi de astăzi cu noi denumiri. Așa s-au aruncat în toate timpurile atunci când țara noastră a fost la un pas de a-și pierde identitatea. Dușmanii care au răvnit bogățiile ei, dușmanii care au detestat credința noastră cea sfântă și curată prin care domnitorii noștri au avut atâtea biruințe strălucite împotriva dușmanilor. Deci, cum spunea Petru Rareș, că eu voi lupta pentru creștinătate și îmi voi da și viața, numai dacă maiestățile voastre mă veți ajuta, s-a adresat către casele regale din apus, către casele regale din Occident. Dar iată, iubiți mei, este frați, că de multe ori n-a primit acel ajutor pe care domnitorii români îl cereau din Occident. Promisiunile au fost de multe ori, dar rezultatele au rămas pe plan local, ca domnitorii noștri, conducătorii chiar azi de astăzi ai României și din toate timpurile, să se descurce în țara așa după cum îi va numea Dumnezeu spre binele poporului român și spre binele națiunilor celor din jur. Pentru că atunci când o țară este în război și este în pericol, sunt în pericol și celelalte țări care sunt în jur, așa după cum suntem noi astăzi cu Iugoslavia, care este război și războiul nu se termină. Și nu se termină pentru păcatele noastre și trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se milostivească, să nu se întindă acest focar mai departe în țările noastre, în țările vecine. Pentru că totdeauna, și după cum am menționat, când într-o țară se întâmplă acest focar al nemulțumirilor și a războiului, se întâmplă să ferească Dumnezeu, se poate extinde. Dar acestea nu sunt fără un calcul omenesc făcut de la mare distanță. Acestea sunt bine regizate unde să fie și când să fie. Dar când Dumnezeu vrea să dejoace acest joc diabolic prin credința oamenilor, prin nevlavia oamenilor, prin respectul care se dă legilor celor dumnezeiești, în mod automat se dă respect și legilor celor pământești. Deci având oamenii acest respect față de legea lui Dumnezeu și de legea civilă, în acel moment vine darul lui Dumnezeu și ne acoperi. Și se va împlini la noi cuvântul după cum s-a împlinit de multe ori la marii noștri domnitori, începând cu Ștefan cel Mare sau cu Alexandru cel Bun și celălalt mari domnitori, atât ai erou Moldovei cât și ai țării românești, care toți prin evlavia lor e profundă, prin devotamentul lor față de creștinătate și față de țară, față de Iglia străbună. Deci n-au făcut altceva decât să apre valorile ortodoxiei și Iglia străbună. La fel, noi, iubiți credincioși, nu dorim altceva decât să apărăm și pe mai departe valorile ortodoxiei, așa după cum a fost lăsate de Sfinții Apostoli, de Sfinții Părinți, până în zilele noastre. Să o păstrăm credința dreaptă și sfântă, să nu ne abatem în laturi, nici în dreapta, nici în stânga, pentru că se va împlini în veacul acesta cuvântul Mântuitorului, că mulți vor veni în numele meu și pe mulți vor înșela și vor zice, iată aici Hristos, iată acolo, iată-L în pustie, dar eu pot să zic acum, iată-L pe stadioane cum vin sectanțe și fac prozelitism. Și nu sunt vinovați ei atât de mult, că sunt vinovați acei care le dau dezlegare să intre pe stadioane sau în casele de cultură ale țării noastre. Pentru că îi momesc cu dolari și cu bani din străinătate, pentru ca să aducă noi idei în credința noastră curată și sfântă ortodoxă și să distrugă neamul omenesc. Pentru că sub aceste idei ale credinței se strecoară și toate au sustrat politic. Și pentru aceasta nu este bine și acei care fac aceste greșeli, fac enorme greșeli la adresa poporului român, nu pentru că ei își umplu buzunarele. Pentru că aceasta o fac pe moment. Dar Sfântul Apostol Pavel spune că acei care doresc să îmbogățească vor cădea în ispitii. Cât sunt acei care au dorit să se îmbogățească peste noapte și au găsut în ispitii mari și acum sunt în temnițe. Și la fel vor urma și alții și alții și așa mai departe. Fiecare la rândul lui. Fiecare să trăiască cinstit și din munca lui, din salariul lui care l-a binecuvântat Dumnezeu. Și Dumnezeu are grijă și de cei săraci. Și cei bogați sunt datori să facă milostenii și dacă nu vor face, vor pierde. Atât bogăția care o au și vor pierde și sufletul. Cum spune Mântuitorul că trebuie să învisterim acolo unde molea nu le strică și rugina nu ruginește. Iar cine își pune nădejdea pe acest pământ se înșală amarnic, iubiți credincioși. Spune Sfântul Apostol Pavel că trece chipul lumii acesteia, trece slava lumii, toate ale lumii trec. Ce rămâne, iubiți credincioși? Rămân acele trei virtuți prin care el s-a evidențiat și a spus. Rămâne credința, nădejdea și dragostea. Dar din toate acestea mai mare este dragostea. Mai mare este dragostea, spune Sfântul Apostol Pavel, că atunci când vă vedea pe Dumnezeu față către față, atunci credința va dispărea și nădejdea de mântuire, pentru că vom fi mântuiți și vom vedea pe Dumnezeu față către față, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Iar dragostea va rămânea cu noi în veci, iubind pe Dumnezeu la nesfârșit. Deci aici este virtutea creștinească, iubiții mei frați. Și dacă ar asculta oamenii de această virtute mare, pe care o recomandă Sfântul Apostol Pavel și pe care însuși Dumnezeu spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată virtutea ta. Și dacă am face noi acest lucru, iubiții mei frați, nu s-ar întâmpla atât de necazuri azi în țară, nu s-ar întâmpla crime, n-ar fi crima organizată, n-ar fi jafă la drume mari, n-ar fi violurile care se întâmplă în țara noastră, care nu a fost până acum lovit așa de puternic de aceste vicii, care nu aduc decât degradarea țării și a neamului. Dar dumneavoastră care sunteți prezenți, care sunteți credincioși, aveți glavi și frica lui Dumnezeu, trebuie să citiți Sfintele Scripturi, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că nu există mântuire acolo unde nu este citirea Sfintelor Scripturi. Deci trebuie noi să citim, să știm, să ne apărăm de cei care atacă credința cea adevărată, care atacă calea adevărului, care vin cu lumină mincinoasă pe moment și pe asta le lasă în întuneric și în prăpastie. Pentru asta, dumneavoastră care sunteți prezenți și aveți fii și aveți fiici și aveți neamuri și aveți oameni care puteți să învățați cuvântul lui Dumnezeu, învățați-i, iubiți credincioși, pentru că veți avea plată la Dumnezeu. Noi o să luăm plată la Dumnezeu și vom avea răspundere și avem și înaintea dumneavoastră și înaintea lui Dumnezeu, dacă nu ne facem datoria. La fel, părinții vor răspunde înaintea lui Dumnezeu și chiar în fața societății și a legilor civile dacă nu se învață copiii frica lui Dumnezeu. Că dacă au copiii frica lui Dumnezeu, au respect față de lege, au respect față de semenii lui. Și în felul acesta este o societate civilizată, o societate demnă de viacul 20. Deci, iubiți credincioși, așa după cum am menționat mai înainte, schimbarea la fața Mântuitorului, să aducă schimbarea în sufletele noastre, să ne schimbăm, să ne facem lumină din lumină, așa după cum a spus Mântuitorul, fiți sfinți precum și eu sfânt sunt. Deci dacă Dumnezeu este sfânt, vrea ca și noi să fim sfinți, fiii lui duhovnicești, fiii lui după dar, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Deci cu aceste gânduri bune, urez ședere plăcută în țara noastră, în al preasfințitul mitropolit Ciprian, împreună cu episcopii care îl înconjoară. Urez la fel preasfințitul Ilarion de la New York, ședere plăcută și momente plăcute în țara noastră, și tuturor episcopilor care sunt străini și care sunt împreună cu Părintele Antonii, ceilalți preoți străini care sunt și fraților din Basarabia. Să vă dăruiască Dumnezeu evlavia în continuare și gândurile cele bune și să ajute Maica Domnului care este patroana și ocrotitoarea mărilor și a țării noastre și ocrotitoarea o adevărată ortodoxie sau ortodoxii mondiale să vă apiri pe dumneavoastră pe toți și să rânduiască Dumnezeu ca trupul rănind al țării noastre prin despărțirea de o parte din trupul țării, Basarabia, să se unească împreună cu țara sfântă, cu țara mama, așa după cum este credința curată și sfântă, așa să fim și una cu teritoriul țării, ca toți să fim una, așa după cum spune Mântuitorul și cum a dorit ca Sfinții Apostoli să fie una și noi dorim să fie una. Dumnezeu să vă binecuvinteze ostenerile, să vă plătească cu plată cerească, pentru că noi, iubiți credincioși pe pământ, nu putem să vă răsplătim decât cu mulțumirile de rigoare care se cuvin. Dumnezeu să vă plătească osteneala și dragostea, să vă împlinească dorințele, să vă binecuvinteze pe toți cu binecuvântare cerească. Amin. Vreau să dau cuvântul în al preasfințitul mitropolit Ciprian de Europos și Filii să vă binecuvinteze și să vă spună în altele sale cuvinte de folos. Na preasfințite, frate, Mitropolit Vlasie, Agii Arhiereis, preasfințiți Arhierei, Sevastii Pateres și Miteres, Evlavis Cristianii, Evlavios Părinții și Credincioși. Ευχαριστώ πρωτίστω στο Θεό που μου έδωσε σήμερα την ευκαιρία να είμαι στην πανήγυρη της Ιεράς αυτής Μονής. Mai întâi îl mulțumesc pe Bunul Dumnezeu care m-a dat ocazia să fi, de a fi în mijlocul vostru de astăzi. Και δεν μπορώ να μην μνημονεύσω από αυτή τη θέση και αυτή τη στιγμή το να είμαι στο Μητροπολίτη Γλυκέριο. Și nu pot în acest moment să nu aduc aminte din preasfințitul Mitropolit Glicheri, τον ομολογητή της Μαρτυρικής Εκκλησίας της Ρουμανίας, μαρτυρηθητόρολοι για κρεδίνσια εκεί στην Ρουμανία, ο Θεός τον πληροφόρησε βαθιά στην καρδιά του να δημιουργήσει αυτό το μοναστήρι προς τιμή της μεταμορφώσεως για την μεταμόρφωση του πιστού ρουμανικού λαού. Care Dumnezeu l-a iluminat să facă biserica, mănăstirea aceasta în cinste, în schimbare la față, să fie un far pentru poporul român. Και πολλές φορές εδόξασα το Θεό και για μια ακόμη φορά σήμερα από αυτή τη θέση δοξάζω το Θεό που με αξίωσε να γνωρίσω τον Άγιο αυτόν άνθρωπο της εποχής μας. Și de multe ore și astăzi din nou îl mulțumesc pe Dumnezeu care mi-a învârnicit să-l cunosc pe omul acest sfânt, adică Mitropolitul Glicheri. Είναι στολίδι και κάφημα της Ρωμανικής Εκκλησίας. Omul care este mândria Bisericii Ortodoxe de știri vechi din România. Δεν θα ήθελα και εγώ να σας κουράσω, ακούσατε προηγουμένως τα φωτισμένα λόγια του Μητροπολίτου Βλασίου. Ați auzit mai înainte vorbele cele iluminate a lui în preasfințitul Vlasie. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να είμαι πιο σύντομος, γιατί έχετε αρκετές ώρες μέσα στον ήλιο όρθιοι για να παρακολουθήσετε την κατανυκτική αυτή λειτουργία της δεσποτικής αυτής εορτής. Și de aceea nu vor țin foarte mult, fiindcă de mult stați în soare să fiți și să vă rugați împreună la Sfântă Liturghie. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας έγινε λίγες μέρες πριν από το πάθος του. Știm că în schimbarea la fața Mântuitorului s-a făcut cu puține zile înainte de patimele și moartea Lui. Αλλά η Εκκλησία μας έχει μεταφέρει την εορτή αυτή, γιατί η περίοδος της Μεγάλης της Σαρακοστής είναι περίοδος πένθους και δεν μπορούσε να εορτάσει μέσα σε μια περίοδο πένθους αυτή την δεσποτική εορτή που έχει τόσα σπουδαία θεία και θεολογικά διδάγματα. Da, biserica noastră a transferit sărbătoarea acestei schimbări la față din postul mare, care este un timp de pocăință și nu a fi post confinabil să fi sărbătorit sărbătoarea acestei luminoase atunci. De aceea biserica a transferit sărbătoarea la un alt zi. Και την έχει μεταθέσει εις τον Αύγουστο μήνα, που όλος ο μήνας είναι προς τιμή της Παναγίας μας. Și a transferit-o la în luna de august, luna care prăznuiește mai ales pe Maica Domnului. Με την θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως που θα γιορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Πρώτης Κοιμήσεως έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται στις 6 Αυγούστου η μεταμόρφωση του Χριστού μας. Și de aceea, cu 40 zile mai înainte de înălțarea Sfântei Cruci, în aceea, puține zile mai înainte de adormirea Maicii Domnului, Biserica a decis să fie vârșnuit schimbarea la față. Ο Χριστός μας μεταμορφώθηκε παίρνοντας τους τρεις προκρίτους μαθητάς επάνω εις το όρος Σταβόρ. Mântuitorul a fost schimbat la față, în fața lui trei cei întâi lui ucenici. Και μέσα στη μεταμόρφωση εκεί παρουσιάστηκε, ευρέθη ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής. Σε la schimbare la față s-au găsit și prorocii Ilie și Moise. Και τούτο για να δουν οι μαθητές και από τους τρεις μαθητάς να πληροφορηθούν και οι υπόλοιποι και διαμέσου το Ευαγγελίο όλος ο κόσμος, πως ο προφήτης Ηλίας, ο προφήτης Μωυσής είναι η δούλη και ο Χριστός είναι ο δεσπότης, είναι ο Θεός και σωτήρας όλου του κόσμου. Se vadă ucenicii și din ucenicii se vadă toată lumea că Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Domnul al prorocilor, este Domnul Noului Testament și a Vecului. Este Domnul și Dumnezeu pentru tot aiuna. Και τούτο γιατί πολλοί από την άγνοια τους στις ημέρες του Χριστού μας, στο πρόσωπο του Χριστού έβλεπαν το πρόσωπο του Ηλία, έλεγαν πως είναι ο Ηλίας ή ο Μωυσής, ή Ιερεμίας ή κάποιος άλλος προφήτης. Και άστε, φίνκα, εν φάτσα Μαντουητόρουλοι, μόλις την τύπου λόγι, αυγουζούν σαν πέ Μωυσή, σαν πέ Ηλί, σαν πέ ούνου την προρότσι. Σε βάτε, νητρούνον γέστη την προρότσι, τα Δόμνον λόγο. Και τι άλλο διδασκόμεθα από την μεταμόρφωση του Χριστού μας στο όρος Ταβόρ. Και άλλο, πουτέμ σε βέτεμ την σκυμπάρια Μαντουητόρου λα Μοντελε Ταβόρ. Ήταν αδύνατον οι μαθητές να δουν όλη τη δόξα του Θεού, αλλά όπως αναφέρεται εκεί στο τροπάριο, καθώς ή δύνατο όσο μπορούσαν για να δουν. Era imposibil pentru ucenici să vadă toată slava Domnului. Da, a văzut-o, cum spune troparul, pe cât puteau. Ένα από τα πολλά πλούσια διδάγματα, θεολογικά διδάγματα, είναι το ότι ο Χριστός μας εφόρεσε τον παλαιό, τον Αδάμ της παρακοής. Ο Χριστός μας επήρε την αμαυρωθήσει φύση του Αδάμ. Βεδέμ και Μαντουητόρο αλουάτ φύρου κεζούτ αλουί Αδάμ. Και την αναγέννησε, την μεταμόρφωσε, την θέωσε. Σε λα ρενασκούτ, la schimbat și la îndumnezeit. Και αυτοί την δόξα θα έχουν όλοι εκείνοι οι γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί την ημέρα της κρίσεως, τη Δευτέρα του Χριστού μας παρουσία. Și această slavă vor avea și toți creștini adevărați ortodoxi în ziua judecății cea înfricoșată. Εκείνοι που θα σωθούν. Creștinii care se vor mântui. Αδελφοί μου χριστιανοί, πολλά θέλω να πω στην αγάπη σας, αλλά δεν θέλω, όπως προανέφερα, να κάνω κατάθεση του κόπου σας. Iubiți credincioși, sunt foarte multe lucruri pe care am vrea să vă spun, dar nu vreau să vă obosesc mai mult. Ο Χριστός μας σήκωσε στους ώμους του, πήρε τις αμαρτίες όλου του ανθρωπίνου γένους επάνω στον φρικτό Γολγοθά. Μαντουητόρου νόστρο αριδικάτ τότε πεκάτελε όμολοι πε ούμερελε λούι σι λε ουρκάτ πέναλας λα Γολγοθά. Μας άνοιξε τον δρόμο για τον Παράδεισο. Σι δια τσέα νε αδισκείς δρόμος προ Ράι. Μας άφησε την εκκλησία του, όχι εκκλησίες όπως θέλουν σήμερα να ονομάζουν οι οικουμενιστές, αλλά την μία Αγία Καθολική και Καθολική, σημαίνει το σύνολο των πιστών και Αποστολική Εκκλησία. Ναι, αλλά σαν μπιζέρικα σα, ορθοδόξα, μπιζέρικα σα, αποστολιά. Καθήν γνώσω την μπιζέρι, και μούτε κομβρέω, σας πω να οικουμενίστη διάστες. Dar numai o biserică, o biserică sfântă, să pornicească și apostoliască. Mă sapse din eclisia tu, că ta mistiria mea să din eclisia tu, γιατί τον αγιασμό και τη σωτηρία μας. Ne-a lăsat biserica sa și tainele bisericii pentru mântuirea și sfințirea noastră. Sevede din eleftheria tu, anthropo Theos. Dumnezeu respecte libertatea omului. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που χάρισε στον άνθρωπο ο Θεός, το αυτεξούσιο ελευθερία, δεν τον δεσμεύει. Care este darul cel mai mare pe care ne-a dat. Nu legă niciodată libertatea noastră. Ο Χριστός μας λέει, όστι θέλει ο πίσω μου ελθύν, όποιος θέλει. σπούνα μα του ετώρου, τι είναι βρέας μου μριάσκα. Αλλά εκείνος που θα θελήσει, δεν θα μπορέσει να σωθεί, εάν δεν αναγεννηθεί μέσα στον χώρο της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Ατσίνε βράς ελούρ μελιάσκα, σεις κασιάσκα μεντουέρια σα, νου πουτ πάτη δέκατ πριν μιζέρικα σα, μιζέρικα τσιά σφέντα και ορθοδόξα. Ο Αδάμ και η Εύα με την παραπολή στο παράδεισο παραμορφώθηκαν, έχασαν τη χάρη, έχασαν το Θεό. Άδαμ και η Εύα in Ράι, την νέα σκοτάρια λόρ, au pierzut chipul lui Dumnezeu. Και ο Χριστός με την μεταμόρφωσή του θέλει να μας διδάξει ότι αυτός είναι εκείνος που μπορεί να μας μεταμορφώσει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας του και της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας του. Δάμον του ετώρου πριν σκυμπάρια λόγη λαφάτσα νεαράτα και γέλιαστη καρή νεβα αδούτσι εν απόϊν. Φίνκα όμο, πριν πακάτ, πριν δεσπατήριο λόγι την πιζέρα και την Δουμνεζέο, πιάδα χάρο λόγι. Και μεταμορφώνεται μέσα στον χώρο της Ορθοδοξίας και δια της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας. Και στη σκυμπάτλα φάτσα, ρυπρίντε χάρο νόμαι, την κόπου πιζέρεση. Με πολύ συγκίνηση αυτή τη στιγμή που αναφέρω αυτά τα λόγια, θυμάμαι ένα πνευματικό μου παιδί στην Ελλάδα που πριν 7-8 χρόνια ήταν αρνητικό στοιχείο της Εκκλησίας και του έθνους. Σύρια το καμίντε διόν φίλου του Χωνιτσέσκα Μέου, καρ ενάντη της 7-8 αν, ερωνόμ υποθρύβα πιζέριτσι, ονόμ φάτη νεγατίυση πέντρο σοτσιατάτη και πέντρο πιζέρικα. Είχε επηρεαστεί από θεωρίες αθέων και είχε τόσο μίσο στην Εκκλησία που επιθυμούσε, όπως μου είπε, κλαίγοντας μετά όταν μετανόησε στην εξομολόγησή του, ότι θα επιθυμούσε όλους τους κληρικούς, όλοι οι κληρικοί, να περάσουν από τα χέρια του, κόβοντάς τους στο λαιμό, όχι με μαχαίρι, αλλά με κονσερβοκούτι. Σε μια ποβεστίτσκα, αφού στην φουενσάτ την θεωρία ατιέσμολοι, και τη αξία αυριά, ατούνς, σε ομοάρει πε τότς πρέος καρε βεδιά, νου κουκουτσί του τα κουκουτί δι κονσέρβε, ασά δι μάρει ρεωτάτη αυριά, φάτσα λόρ. Πολλές φορές, όταν αυτός ο νέος αναγεννήθηκε από το χώρο της μονής μας και σήμερα είναι ένα από τα πιο πνευματικά μου παιδιά, με μια υποδειγματική χριστιανική οικογένεια, όταν πολλές φορές έρχεται να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων, αναμερώ το Άγιο Ποτήριο, μην πέσουν τα δάκρυα μέσα στο Άγιο Αίμα του Χριστού μας, γιατί αν θυμούμε τα φοβερά εκείνα λόγια που μου έλεγε στην εξομολόγηση, και συγκινημένος εκείνη την ώρα που τον βλέπω μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, λέω: Χριστέ μου, πώς μεταμορφώνεις τον άνθρωπο, πώς κάνεις τον άνθρωπο όταν έρχεται δια της μεταγγείας κοντά σου. Și când vine acum el să se împărtășească și aduc aminte de omul pe care era și acum este unul din credincioși și cei mai buni din biserica noastră, mi vine lacrime și spun la sine, Mântuitorule, cum puteți schimba la față pe oameni? Το αναφέρω αυτό σαν ένα παράδειγμα σε αυτή τη σημερινή μεγάλη ημέρα της δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως. Ας σας πούν καλό πίλδα, la Σαββατουάρια Μάρια για σας σκυμπά la φάτσα. Για να φτάσουμε στη θέωση, σε αζούντζεμ la Ινδούμνε... Θέωσης. Δουμνεζέστη. Για να φτάσουμε στη θέωση, για να αποκτήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, αυτό θα το καθορθώσουμε μέσα στο χώρο της γνησίας Ορθοδοξίας και της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας. Χριστεγόν, δε του Βοσφάνταστα, που τέμ σε όφατσι νούμαι, την πιζέρικα νουάστρα και ασφέντες και Ορθοδόξα. Αν θέλουμε να ζήσουμε και να ζούμε τη μεταμόρφωση του Χριστού μας, θα καβρέμ σε τραίμ σκυμπάρια λαφάτσα νουτουιτόρου λουινόστρου, Ας ανεβούμε επάνω εις το όρος που αναφέρει ο Ιερός Υμνογράφος όρος στην καρδιά μας. Σε ουρκάμε λαμόντε, μόντελε, ήμινε με λόρ μάστρε. Ας καθαρίσουμε την καρδιά μας από την αμαρτία, από τα πάθη, για να μπορούμε να ζούμε τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Σε κουρατσίμ είναι μανουάστρο την πάτη με λέ, την τότε είναι τρεπτούρα λέ, σε πουτέρμα σε λιγκινάμπη με το ετώρο νόστρο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να παρακαλέσω από αυτή τη θέση τον Πανάγαθο Θεό να χαρίζει υγεία και μακροημέρευση στον Μητροπολίτη και σε όλους τους αρχιερείς της Ιεράς Συνόδου του και γενικότερα εις τον πιστόν κλήρο, αλλά και σε όλους σας, για το καλό όχι μόνο του ρωμανικού λαού, όχι μόνο της ρωμανικής εδώ Ορθοδόξης Εκκλησίας, αλλά γενικότερα της Ορθοδοξίας. Για να σκεφτεί τα μπρέα σε Ευρώπη, Δομνεζέο, σε Ιταριώσκα, για να πεσητεί το Μητροπολί Βλάση Μολτσά, la tot ce la alți arhierei, la poporul credincios al României, nu numai pentru bunele lor, dar pentru binele a Bisericii lui în general. Σήμερα βλέπετε εδώ έναν αποστολικό αριθμό από αρχιερείς. Vedeți astăzi un număr apostolic αρχιερέιλο. 12 τον αριθμό. Suntem și 12 επίσκοποι care am σωστά. 12 οι Απόστολοι του Χριστού μας, 12 και σήμερα αρχιερείς εδώ στη μεταμόρφωση στη Θεατώρα. 12 era ucenici al lui Mântuitorul, 12 sunt αρχιερέι care au slujit astăzi aici la Sfântivara. Χαίρομαι που ανάμεσά μας έχουμε τον επίσκοπο Ιλαρίωνα, τον γραμματέα της Ιεράς Συνόδου των Ρώσων της Διασποράς. Este o mare bucurie că avem în mijlocul nostru pe preasfințitul episcop Ilarion, secretarul sinodului din Biserica Rusă de Diaspora. Ένα ευλαβή και ένα άρετο ιεράρχη των Ρώσων της Διασποράς. Un ιεράρχ ευλαβιός și bun pe care îl iubesc mult. Χαίρομαι που βλέπω τον επίσκοπο Φώτιο της Αδελφής Βουλγαρικής Εκκλησίας. Bucur să văd și pe preasfințitul episcop Foti, ierarhul Bisericii Sori din Bulgaria. Voțiotice tu episcopicu axiomatos tan horon tis monis mas tin Elada. Care a primit și harul αρχιερέη la mănăstirea noastră în Grecia. Και χαίρομαι και αγάλωμαι και συγκινούμαι για την πρόοδο της Εκκλησίας μας στην Βουλγαρία. Și sunt foarte mulțumit pentru progresul Bisericii noastre în Bulgaria. Ονομάζεται Εκκλησία των Νέων, γιατί 95% εκκλησιαζομένους είναι νέοι άνθρωποι. Care ονομέσκ Biserica Tineretului, fiindcă 95% din credincioși sunt tineri. Χαίρομαι που βλέπω τον επίσκοπο τον βοηθό, επίσκοπο του Αγίου Σαρδινίας, που είναι μέλος της Ιεράς μας Συνόδου, τον επίσκοπο Μιχαήλ. Μπούκορ σε βάτσι πρεσυντή του επίσκοπ Μιχαήλ την Ιταλία, καλή στην επίσκοπη Ιταλία, ένα πρεσυντή του Μητροπολίτη Ιωάννη. Που εργάζεται με υποδειγματική αυταπάργηση εκεί, εις την φωλιά του θηρίου, εις την αίρεση του παπισμού. Care lucrează pentru slavul Dumnezeu într-o țară foarte grea, fiindcă acolo este sedul papei, sedului dragului, care așa de mult a făcut împotriva ortodoxă. Χαίρομαι εδώ και για την παρουσία του επισκόπου Χρυσοστόμου από την Αυστραλία, που είναι μέλος της Ιεράς μας Συνόδου, που ήρθε από ενωρίς για την πανήγυρη της Μονής του Αγίου Κυπριανού και έτσι του έδωσε ευκαιρία για να έρθει και εδώ. Mă bucur pentru prezența în prezentitul episcop Chrysostom din Australia, care este reprezentativul sinodului nostru acolo în Australia și a venit în Grecia pentru vară și cu ocazia aceasta a putut să vină și el. Ευχηθείτε όπως μας αξίωσε ο Θεός σήμερα, γύρω από το θυσιαστήριο και τους 12 αρχιερείς, έτσι να μας αξιώσει και στο ουράνιο θυσιαστήριο στην Άνω Ιερουσαλήμ. Θα βαρουγκάτσα, cum Dumnezeu ne-a învinicit, pe toți astăzi se încurajăm Sfântul Jertfelnic, așa și toți împreună să-L laudăm pe Dumnezeu în Rai. Και εύχομαι και εγώ από αυτή τη θέση όπως μας αξίωσε σήμερα όλους μαζί, εν ενή στόματι και μια καρδία. Ca să cu o inimă și cu o gură. Μέσα στο προάβλιο αυτό της ιστορικής και μαρτυρικής μονής, έτσι να μας αξιώσει ο Θεός μια μέρα και εις τον ποθητό παράδεισο. Așa să ne vedecească o zi, Dumnezeu să ne găsim τότε συμπριώνα εν εμπαρατσία τσέρων. Να μας λυτρώσει ο Χριστός μας, να μας ελευθερώσει από τα πάθη μας, από τις αδυναμίες μας. Συνε ελευθερώσει τον Θεό την πάτην νοάστρε. Και να μας αξιώσει για μια φορά ακόμη, το εύχομαι, τον ποθητό παράδεισο. Αμήν. Συνε ευρωτσέσκα, ράιο τσελτορίτου. Are cuvântul prezenței episcopului Ilarion, secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe în Rusie din America. Metropolit Vlasie, Metropolit Vlasie și Metropolit Kiprian. Brother Hierarchs, Reverend Fathers. Prezenții episcopi, preacupioși, preacucernici părinți. Beloved brothers and sisters in Christ. Iubiți frați în Iisus Hristos. It is with great joy and trepidation that I stand here today. Este o zi bucuroasă pentru mine și stau aici în fața dumneavoastră cu mare emoție. In this sea, in this ocean of Orthodox archpastors, pastors and faithful. În această insulă, în această mare de credincioși, în acest ocean de ortodoxie. This is the first time that God has granted me to come to this land of Romania. Îi mulțumesc lui Dumnezeu care mi-a oferit ocazia să vizitez această țară, Sfânta Românie. This land which has been blessed and sanctified by the spiritual struggles and labors of many monks and holy monks and nuns. Și sunt foarte impresionat de ceea ce văd, de viața sfântă pe care am văzut-o la călugărițele, la preoții și la credincioșii din România. For example, by one who is greatly revealed by the Russian Orthodox Church, Saint Paisie Velichkovsky. Știu că aici în România a viețuit unul dintre marii bărbați sfinți ai Bisericii Rusie, Sfântul Paisie Velichkovsky. And many other great saints of Islam. Și care este considerat unul dintre mari sfinți. And the many confessors and martyrs who stood for the Holy Orthodox faith and the traditions of our Holy Fathers in these latter years. Și care a fost unul dintre bărbații care au suferit pentru ortodoxie, pentru adevărata credință, pentru credința Sfinților Părinți în această țară. It is my blessed lot to represent today the Russian Orthodox Church outside of Russia. Este mare onoare și cinste pentru mine să reprezint astăzi Biserica Ortodoxă a Rusiei din afara hotarelor. The church which has been scattered throughout the world in the different countries after the communist revolution in Russia. Este biserica formată din credincioși și creierul care s-au răspândit peste tot în lume după ce în Rusia a avut loc revoluția comunistă. In which church like yours stands for Holy Orthodoxy unswervingly, unchangingly. Și care, ca și biserica dumneavoastră, a păstrat neschimbată ortodoxia și poruncile dumnezeiești. I bring to you the greetings, warmest greetings and blessings of our first hierarch, Metropolitan Vitalii, New York. Vă aduc cu mine binecuvântarea și cele mai bune urări ale primatului bisericii noastre, Metropolitul Vitalie de la New York. And other hierarchs of the church și who asked me to convey this to you. Și ceilalți erarhi, membri ai Sfântului Sinod din biserica noastră, care vă transmit toate cele bune. May God grant that this holy monastery will continue to flourish and will be the great bastion of Orthodoxy and the great light of Orthodoxy that it is today. Dumnezeu să dorească acestei sfinte mănăstiri putere pentru a mărturisi în continuare adevărata credință ortodoxă. May God grant that the Holy Orthodox faith will prosper and be strengthened in this land of Romania. And in all the world. so that those who have fallen away from the faith will return, and that those who have abandoned the traditions, who have abandoned the Orthodox calendar, will repent and change and come back to the Holy Church. May God grant that all of us who are here may, through repentance, through spiritual struggles, will be granted the light of Mount Tabor. And that all of us will inherit the kingdom of heaven. Amen. Ha sentito un Chrysostom in Australia. Σεβασμιότατε κύριε Βλάση, σεβασμιότατε πατέρα μας Κυπριανέ, ευλαβέστα των ιερατείων, ευσεβείς τάγματα των μοναχών, και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Ήθελα να ήξερα τη γλώσσα σας για να σας μιλήσω απευθείας. Δεν γνωρίζω τη γλώσσα σας. Γνωρίζω όμως την αγάπη σας και την πίστη σας. Την βλέπω ζωγραφισμένη στα πρόσωπά σας και στην υπομονή που κάνετε τόσες ώρες. Από τη στιγμή, αδέρφια μου, που πάτησα τα πόδια μου σε τούτο τον Άγιο Τόπο, αισθήματα υπερκόσμια πλημμύρισαν την ψυχή μου. Βασάνισα το μυαλό μου να βρω κατάλληλες λέξεις να τα εκφράσω. Μα δεν μπορώ να βρω. Τα αισθήματα που με πλημμυρίζουν είναι ανέφραστα. Νομίζω ότι βρίσκομαι στην εποχή του Χριστού. Όπως τότε ο κόσμος ανέβαινε στα δέντρα για να δει τον Χριστό, έτσι κι εσείς ανεβήκατε στα μπαλκόνια και στις στέγες για να δείτε το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Ανάμεσα σε εσάς σβήνω κι εγώ σαν πνεύμα και γίνομαι ένα μαζί σας. Νιώθω την αγάπη και την πίστη σας. Το αγωνιστικό πνεύμα που σας κυριαρχεί. Και σας συγχαίρω γι' αυτό. Σας μεταφέρω την αγάπη και το θαυμασμό των Ορθοδόξων γνησίων Χριστιανών της Αυστραλίας. Όπως εσείς αγωνίζεστε εδώ, έτσι και εμείς τα ξένα στα μακριά της γης αγωνιζόμαστε για την Ορθοδοξία. Επιστρέφοντας στην Αυστραλία θα μεταφέρω στους χριστιανούς εκεί όσα είδα και όσα βλέπω και ακούω. σου σταθερά στο ύψος που ο Θεός σε κάλεσε. Βάδιζε με σταθερό βήμα το δρόμο σου. Το δρόμο της Ορθοδοξίας που οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής. Μην καυθείτε ποτέ σε καμιά πίεση. Ο μεταμορφωθής Χριστός είναι μαζί σου για να σε μεταμορφώνει και σένα σε άνθρωπο πνευματικό. Κάτω από την ευλογία του άξιου καθηγητού του πνευματικού σας ποιμένου στο αρχή του Σεβασμιωτά του κυρίου Βλασίου, αγωνίζω και μάχω εναντίον των αντιθέσεων των σκοτεινών δυνάμεων. Μη φοβηθείτε τίποτε. Ο Χριστός είναι μαζί μας και θα μας οδηγήσει τελικά στη νίκη και στο θρίαμβο. Σας συγχαίρω για την πίστη σας, για την ευλάβειά σας, για την αγάπη σας στον Χριστό και το αγωνιστικό σας πνεύμα. Εύχομαι, όπως εδώ είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι αγωνιστές, έτσι με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Κυπριανού και του Σεβασμιωτάτου Βλασίου και των Αρχιερέων, να μας αξιώσει ο Θεός και στη Βασιλεία του Θεού να γιορτάζομαι και να πανηγυρίζομαι παντοτινά. Αμήν. Béatitude éminence excellence bien chers frères. Nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui en cette fête de la Transfiguration. Pour représenter notre mission du sud-ouest de la France. C'est un devoir pour nous, car la Roumanie, l'église orthodoxe, des vrais chrétiens orthodoxes de Roumanie, est l'église mère. De notre mission orthodoxe en latinité occidentale. Elle était toute prédestinée à soutenir notre misère. Car pendant des décennies, elle a souffert le communisme. Certes, en France, nous n'avons pas la persécution communiste. Mais nous avons un autre danger qui est la subversion qui chaque jour essaye d'anéantir Dieu. Pendant 9 siècles, l'orthodoxie a été absente d'Occident. Depuis 2 siècles en France, nous subissons la révolution. pionniers de cette révolution qui sont maintenant le libéralisme. Ces 14 dernières années, c'est le socialisme qui a enlevé Dieu de toutes les institutions françaises. Et qui a légalisé l'immoralité sous toutes ses formes. Face à ce déferlement des forces négatives et diaboliques, nous avons les yeux tournés vers les vrais chrétiens orthodoxes de Roumanie. Qu'ils restent toujours ce qu'ils sont. Car nous voulons et nous essayons de marcher sur leurs traces. Grâce au Saint-Synode des vaisseaux de Roumanie, notre mission a maintenant 5 prêtres et 5 diacres. Nous avons actuellement 300 baptisés orthodoxes. Mais des milliers de catéchumènes qui chaque jour frappent à notre porte. Pour le prêtre, chaque semaine assume des baptêmes d'adultes et maintenant plusieurs fois par semaine. Nous ne leur cachons pas qu'ils vont vers les difficultés nombreuses. Mais sur chaque croix de baptême, nous avons fait graver l'orthodoxie ou la mort. Afin qu'ils restent fidèles à la foi de nos pères. Saint Irénée, Saint Hilaire, Saint Grégoire, malgré que nous soyons peu nombreux, un grain de s'élever nous avons construit ces dernières années 4 grandes églises. La Vardac, Toulouse, Tarbes et Bordeaux qui sera inaugurée prochainement. La Vardac, la Toulouse, la Tarbes et la Bordeaux, c'est celle qui sera inaugurée en octobre. Mais nous avons besoin de vos prières. Dans la bonne voie de rugăciune de voastră. Car les ennemis sont nombreux. Pentru că dușmanii sunt numeroși. L'administration noyautée par la maçonnerie. Administrația care este susținută de maçonnerie. Qui nous refuse les permis de construire et nous met 1000 entraves pour aboutir. Și care ne refuză orice fel de autorizație de a construi și de a ne dezvolta. Mais également les médias. Dar în aceeași măsură și cei care nu vor să ne ajute, qui sont entre les mains des papistes et des écuménistes qui ne font que. Și care se ascund sub fața papiștilor și a ecumeniștilor de tot felul. Et qui voudraient faire passer les vrais chrétiens orthodoxes. Și care vor să facă ca adevărații creștini ortodoxi când deja dași vor chibafurii toată lumea să apară în fața lumii ca o sectă periculoasă ce este contra omului. Consiliul Droit de Dieu n'était pas premier. Considerăm că în fața lui Dumnezeu noi suntem primii. On veut nous faire dire que nos fidèles sont plus libres de penser clairement. Și că fiecare din credincioșii noștri are libertatea de a gândi și de a hotărâ singur și cu claritate. Că nu ne îndoctrinăm dar în sectarism. Și astfel putem să combatem sectarismul. Noi vom continua să ne batem contra ele. Și ne vom continua să ne batem contra tuturor, a tot ceea ce va veni. A marcher à contre-courant, car nous savons que Dieu nous bénit. Și să luptăm contra oricărui curent străin, pentru că știm că Dumnezeu ne binecuvintează. Priez donc pour notre mission du sud-ouest de la France. Rugați-vă deci pentru misiunea noastră din sud-vestul Franței. Comme nous faisons chaque jour pour vous. Pentru că și noi ne rugăm în fiecare zi pentru voi. Une des qualités de celui qui parle le dernier doit être la brièveté. Una dintre calitățile celui care vorbește acum în ultima oară este aceea de a fi scurt. Je dirais donc que Dieu vous bénisse. Închei deci pe scurt spunând ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. La sa beatitude, Metropolitul Blaise. Și în al preasfinției sale, Mitropolitul Vlasie. Sfântul Sinod de vrei creștini ortodoxi de România, Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe stil vechi din România, Sfântul Sinod frère, Sfântului Sinod frate, vă dizon de tout corps ad multos anus. Spunem din toată inima noastră la mulți ani. Amen. Amin. Are cuvântul preasfințitul episcop de Mosteni. Fraților creștini, astăzi, peste mănăstirea Sătioara, s-a pogorât Harul Duhului Sfânt cu acest praznic Dumnezeu.